pagdilat. Ikaw agad ang hinahanap sa umaga. Nasaan ka na? Malayo ka pa ba? Kay tagal ng iyong pagbabalik. Minsan nahuhuli ko ang sariling nakangiti. Malayo ang tingin, malalim ang isip. Kailangang magkita muli. Sa pagpatak ng bawat sandali, nakatikom lagi ang aking mga labi. Inaaliw ang sarili sa musika, nananabik. Makapiling ka, makapiling ka. Pagbungaw, meron kayang mabuting balitang darating. Hinahanda ang pagngiti kasabay ng pagsambit. Sa ngalan mo pagdating ng sandali, sa pagpatak ng bawat sandali, nakatikom lagi ang aking mga labi. Inaaliw ang sarili sa musika, nananabik. Makapiling ka, makapiling ka. Lalong lumalapit araw ng pagsabi. Nakatikom lagi ang aking mga labi. Inaaliw ang sarili sa musika. Pagdilat, ikaw agad ang hinahanap sa umaga.